management. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 sierpnia, minęła 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie decyzje PKW dotyczące rejestracji komitetów wyborczych i formatu kart do głosowania w wyborach samorządowych, opinie o ewentualnym wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego, a także kto pożegna senatora McCaina podczas głównego nabożeństwa żałobnego. PKW zarejestrowała 26 ogólnopolskich komitetów wyborczych przed wyborami samorządowymi i prawie 9 tysięcy komitetów lokalnych. O północy minął termin przyjmowania zgłoszeń. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński poinformował także, że wyborcy będą głosować na pojedynczej, wielkoformatowej karcie, tak zwanej płachcie. Karty będą mniejsze, one będą miały rozmiar od A4 do A2, więc to nie są już takie wielkie jak pierwotnie przewidywana A0, która była naprawdę ogromną płachtą. Dużo wygodniej będzie tutaj wyborcom stawiać znaki głosując. Dla komisji będzie to też ułatwienie i przyspieszy postępowanie, bo nie będzie potrzeby kartkować książeczki. Książeczka będzie tylko wtedy, jeżeli liczba komitetów wyborczych na liście będzie większa niż 20. Dyskusja na temat kształtu i wyglądu kart do głosowania trwa od poprzednich wyborów samorządowych. Wtedy oddano ponad 17% głosów nieważnych. Według niektórych tak wysoki ich odsetek był spowodowany m.in. właśnie rodzajem karty i nie do końca zrozumiałą instrukcją. Wybory samorządowe, przypomnijmy, 21 października, druga tura tam, gdzie będzie to potrzebne, 4 listopada. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że albo nie będzie wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego, albo jeśli będzie, będzie pozytywny, albo jeśli nie będzie do końca pozytywny, myśli, że rząd porozumie się z instytucjami Unii Europejskiej. W sprawie reformy sądownictwa postępujemy zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem, przekonywał premier wieczorem w Polsat News. Według Sądu Najwyższego odesłanie sędziów na emeryturę w wieku 65 lat nie było zgodne z konstytucją, stąd pytania prejudycjalne do Trybunału w Luksemburgu. Trybunał zajął się już wnioskiem Sądu Najwyższego, mówi rzecznik SN, sędzia Michał Laskowski. Zaznacza, że to dopiero początek. Dzisiaj miały miejsce jedynie czynności o charakterze technicznym. Taka pierwsza decyzja, która będzie miała istotne znaczenie, to ewentualna decyzja co do trybu, w jakim Trybunał Sprawiedliwości rozpozna tę sprawę. Czy będzie to tryb przyspieszony, czy będzie to taki normalny tryb. Łukasz Policeusz z Fundacji Pułaskiego twierdzi, że Trybunał Sprawiedliwości może zablokować reformę sądów w Polsce. Rozstrzygnięcie, jakie zapadnie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest dla Polski wiążące. I do tej pory żaden z krajów nie odważył się, aby takie odstępstwo mogło nastąpić. Z kolei Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, uważa, że rząd może nie wziąć pod uwagę opinii Komisji Europejskiej. Pamiętajmy, że zasada suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej została ograniczona wobec Unii Europejskiej tylko w zakresie traktatowym. Jeżeli ETS przekroczyłby swoje traktatowe uprawnienia, rzeczywiście rząd polski może uznać, że doszło do działania bezprawnego. Zdaniem ekspertów Trybunał prawdopodobnie wyda postanowienie o czasowym zawieszeniu prac związanych z ustawą i wprowadzeniem ustawy w życie. Ma tak być do czasu całościowego rozstrzygnięcia, które może potrwać kilka miesięcy. Są zarzuty dla egzaminatora w sprawie wypadku na przejeździe kolejowym w małopolskich Szaflarach. Prokuratura w Nowym Targu oskarża 62-letniego pracownika Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. W wypadku, do którego doszło w czwartek, zginęła 18-letnia kursantka. Egzaminator zdążył wysiąść z auta. Nic mu się nie stało. Paweł Pawlica. Śledczy twierdzą, że 62-letni egzaminator nie zachował się odpowiednio w czasie, gdy młoda kobieta wjeżdżała na niestrzeżony przejazd kolejowy. Takie wnioski zostały wyciągnięte po wstępnej analizie zapisu z kamer wideo w samochodzie, mówi prokurator rejonowy w Nowym Targu Józef Palenik. Prokurator doszedł do wniosku, że tutaj nie zachował określonych wymogów związanych taką jazdą egzaminacyjną i w sposób nieumyślny doprowadził do tego zdarzenia. Egzaminatorowi grozi do 8 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów i składał wyjaśnienia. Tłumaczył, że egzaminująca nie zatrzymała się przy znaku stop przed przejazdem, ale praktyką w takim przypadku jest to, że egzaminator zatrzymuje samochód dopiero po przejechaniu przez tory. Pojazd, jak stwierdził, zgasł z niewyjaśnionych przyczyn. Nie udało się go odpalić i wysiadł z auta, aby podjąć próbę przepchania go przez tory. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prokuratorzy nie zdecydowali jeszcze, czy złożą do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Byli prezydenci USA, republikanin George W. Bush i demokrata Barack Obama będą żegnali zmarłego w sobotę amerykańskiego senatora Johna McCaina podczas głównego nabożeństwa żałobnego, poinformował jego rzecznik Rick Davis. Takie było życzenie senatora. Davis odczytał także pośmiertne przesłanie McCaina. Nie rozpaczajcie z powodu naszych obecnych trudności, ale zawsze wierzcie w wielkość Ameryki, napisał przed śmiercią republikański senator. Umarłem tak, jak żyłem, będąc dumnym z bycia Amerykaninem, wyznał McCain. Na prośbę rodziny, zgodnie z życzeniem, jakie za życia przekazał bliskim senator John McCain, prezydent Trump nie weźmie udziału w ceremoniach żałobnych. Biały Dom na pogrzebie będzie reprezentował wiceprezydent Mike Pence. To był serwis Trójki. Tomasz Grostowski. Ciekawie i efektownie. Po dobrym meczu zakończyła się szósta kolejka rozgrywek Ekstraklasy. Zagłębie Sosnowiec zremisowało na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław 3-3. Niezadowoleni byli ci ze Śląska, jak bramkarz Jakub Słowik. Mamy do przerwy 2-0, powinniśmy kontrolować spotkanie i dobić przeciwnika, aby kontrolować grę. A tak naprawdę na własne życzenie wprowadzamy nerwowość, tracimy szybko jedną, drugą, trzecią bramkę, przegrywamy. Łapiemy czerwoną kartkę i myślę, że ten remis w 90 minucie to duże szczęście nasze, ale nie możemy tak w drugiej połowie zagrać mecz. Ci z Zagłębia raczej się cieszyli. Obrońca Żarko Udowicić. Dobrze weszliśmy w ten mecz, pierwszych 10 minut, ale ta pierwsza stracona bramka, nie byliśmy drużyną na boisku. Później wróciliśmy i mogę powiedzieć, że jeszcze ja miałem okazję, jeszcze Wrzeszeń miał, po tym Śląsku wrócili i miał słupek. Wszyscy musimy być zadowoleni, bo w Ekstraklasie wrócicie o 2-0 z takim przeciwnikiem jak Śląsk Wrocław i jak dalej, szczególnie w tej pierwszej polowie, myślę, że zadowoleni, bo lepiej z jednym punktami i grać dalej, trenować, walczyć niż przegrać mecz. Po dzisiejszym spotkaniu Śląski jest 10, Zagłębie w tabeli 14. A co jeszcze w piłce słychać? Trener selekcjoner Jerzy Brzęczek ogłosił pierwsze powołania. Wielkich niespodzianek nie było. Z tych, co z reguły ostatnio bywali, nie ma Grosickiego, Pazdana i Cionka. Są za to ci, którzy nie bywali do tej pory. Mateusz Klich, Taras Rałańczuk, Reca, Pietrzak, Dźwigała czy Damian Szymański. Pierwszy mecz nowej kadry 7 września w Bolonii z Włochami w Lidze Narodów. Słaba niestety passa trwa i nawet mobilizacja związana z Wielkim Szlemem okazuje się niewystarczająca. Agnieszka Radwańska odpadła już w pierwszej rundzie US Open. Przegrała z Niemką Tatianą Marią w dwóch krótkich dość setach. Pierwszy raz w pierwszej rundzie w US Open przegrała Radwańska. W nocy polskiego czasu Magda Linet zagra swój pierwszy pojedynek i rozsądek mówi, że ostatni. W tegorocznej edycji Linet zagra powiem z Sereną Williams, ale w sporcie dzieją się czasami rzeczy i niewytłumaczalne i piękne może dziś wieczorem. Już w pierwszej rundzie pożegnała się też rozstawiona z numerem pierwszym Rumunka Simona Halep, która przegrała z Estonką Kanepi. Awansowali m.in. Szwajcar Stan Wawrinka, Brytyjczyk Andy Murray czy Amerykanin John Isner. Zawiodła Radwańska, nie zawodzi Michał Kwiatkowski. Polak nadal prowadzi we Vuelcie. Dziś finiszował 13, ale jutro znowu ruszy na trasę w czerwonej koszulce lidera. Dzisiejszy etap wygrał Włoch Elia Viviani. W piłkę grali dziś nie tylko w Sosnowcu. Ciekawy mecz obejrzeli kibice na Old Trafford, choć kibicujący United zadowoleni nie mogli być. Manchester przegrał z Tottenhamem 0-2. Londyńczycy awansowali na drugie miejsce w tabeli i przełamali przy okazji fatalną pasę występów na Old Trafford. Drugą kolejkę kończono też we Włoszech. Tam w ostatnim spotkaniu Roma zremisowała z Atlantą. Serie A to nie ekstraklasa, ale tym razem nie byliśmy gorsi. Był remis 3-3 w Sosnowcu, było też 3-3 w Rzymie. Jutro od 18 stopni na Suwalszczyźnie, Pogórzu Karpackim i Wybrzeżu do 21 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce. Słońce na zachodzie, przelotny deszcz na pozostałym obszarze, burze w północno-wschodniej części kraju. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Wakacje kończą się nieubłaganie, no i tak z mojej pobieżnej sądy wśród zaznajomionych rodziców wiem, że na początek września czekają z utęsknieniem rodzice przedszkolaków, ja również do nich należę, no bo dzieci już znudzone trochę brakiem rytmu i zajęć przedszkolnych, no i nam rodzicom już powoli brakuje pomysłu na zapełnienie wakacyjnych, wolnych dni. Natomiast, i tu jest duża różnica, ci z nas, którzy mają dzieci w wieku szkolnym o początku kolejnego roku szkolnego myślą, delikatnie mówiąc, z przerażeniem. Znowu poranne wstawanie, pospieszne śniadania i prace domowe. Nie uciekniemy od tego tematu w dzisiejszej godzinie wychowawczej, no ale postaramy się Państwu pomóc w bezbolesnym wejściu w szkolny rytm. To w drugiej części godziny wychowawczej, a w pierwszej jeszcze trochę wakacyjnie, no ale wiedza, którą z zapałem przekaże nam Dorota Minta, przyda się na przyszłość. Dziecko i samolot. Ta rozmowa już za chwilę. Dorota Minta, psycholożka, psychoterapeutka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Polecimy gdzieś daleko dzisiaj. Samolot i dziecko. Czy to się zgrywa dobrze? Myślę, że tak. Nie ma żadnej różnicy, czy dziecko, czy dorosły. Ja sama uwielbiam latać samolotem i uwielbiam podróże. I myślę, że od tego, jak my sami postrzegamy latanie i czym ono dla nas jest, to też w dużym stopniu będzie warunkowało, jak dziecko będzie się bawiło dobrze lub mniej dobrze w czasie lotu. Mm-hmm. Czyli jeżeli my będziemy na lot samolotem czekać z utęsknieniem i dla nas to jest początek przyrody, mm-hmm. albo na przykład tak jak niektórzy tatusiowie, oczywiście nie tylko, są zafascynowani samolotami, to wszystko pójdzie, to pójdzie dobrze. Dobrze. Kiedy pierwszy lot? Już maleńkie dzieci latają. Nawet noworodki. Nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych do tego, żeby nawet maleńkie dziecko leciało. Zdarza mi się współpracować z doktorem medycyny lotniczej, on zawsze tłumaczy, nawet noworodek zdrowy oczywiście, tak? Może lecieć samolotem. No to się mu nie wydarzy. To wiemy, linie lotnicze przygotowują wtedy specjalne tam łóżeczka i to wszystko jest... Linie lotnicze dbają bardzo o dzieci. Zaopiekowane. I rozumiem, że takie dziecko, które lata gdzieś od tego bardzo wczesnego wieku, nie będzie też miało problemów, nie będzie miało żadnych tam strachów, nie będzie bało się tego szumu w samolocie. Nie, będzie przyzwyczajone. Ważne jest też to, żebyśmy szczególnie większe dziecko przygotowywali do tego lotu, czyli jeżeli to jest lot, który trochę trwa. No dobrze, to poczekaj. Jeszcze nie. Wyobraźmy sobie, nie, dobrze, dobrze, tylko ja bym chciała tak uszczegółowić, dać przykład. Wyobraźmy sobie przedszkolaka, który lubi samoloty, bywał na lotnisku, oglądał, natomiast ogląda jak lata, tak. Nigdy nie leciał, niby chce, trochę się boi i co my robimy? Trochę się boi, no bo to jest nowe. I to jest naturalne, że my mamy lekki niepokój przed czymś nowym. Paradoksalnie dorośli często większy niż dzieci. Tak, że trudniej jest nam się przekonać do czegoś nowego. Czyli po pierwsze dla rodzica to nie znaczy, że będzie źle. Absolutnie. To jest taki niepokój wynikający z nowości po prostu. Motylek. Trochę odkrywanie, no jest przygoda, tak? Dobrze jest, żeby przed lotem samolotem, pod jakimś pretekstem, na przykład odwiedzić lotnisko. Żeby sobie wejść i pooglądać, jak wyglądają samoloty, zrobić sobie zdjęcie, zobaczyć, jak co wygląda. Ważne jest też to, żeby dziecko wiedziało, dokąd lecimy i po co lecimy. Czyli sens tego lotu, żeby był dla dziecka jasny. Jeżeli mówimy o wakacjach, no to poopowiadajmy dokąd, obejrzyjmy sobie zdjęcia miejsca, do którego lecimy, zróbmy plan, co tam będziemy robić, dokąd pojedziemy na jakąś małą wycieczkę, kogo możemy tam spotkać, co będzie innego niż wokół domu, w tym miejscu, dokąd lecimy, no bo przeważnie lecimy gdzieś dalej i ten świat tam jest odmienny od tego, co mamy tutaj wokół domu. Czyli sens i cel podróży. Tak. Ważne jest też to, szczególnie jeżeli lecimy dłużej, a dla sześciolatka więcej niż godzina to już jest dłużej. Wiemy, tak, jak mamo, nudzę się, albo... Albo nawet nie mówi mamo, nudzę się, tylko zaczyna się dziwnie zachowywać się. Tak, rozpełza się. Tak. Więc musimy być przygotowani. Wiemy, co nasze dziecko lubi, bo jesteśmy fajnymi, mądrymi rodzicami. Wiemy, że lubi poczytać, lubi kolorować obrazki, lubi sobie poskładać jakieś małe klocki, które można mieć pod ręką. Więc dobrze, żeby przygotować sobie do samolotu taki zestaw rozrywkowy. Mhm. Oczywiście patrząc też na kwestie zasad przygotowania do lotu, czyli nie możemy tam zapakować jakichś dziwnych rzeczy, ostrych narzędzi i tak dalej, czyli samolot, pistolet, zabawka może też niekoniecznie. Natomiast większość, właściwie myślę, że prawie wszystkie zabawki dla przedszkolaka są rzeczami dopuszczalnymi do przewozu w kabinie samolotu. Mhm. Przygotujmy taki zestaw, tak? Może dziecko nasze lubi słuchać muzyki albo bajek z audiobooka, tak? Więc musimy mieć oczywiście nie online, ale zgrane na telefon czy tablet, żeby sobie mogło posłuchać, obejrzeć. Pokazujmy i tłumaczmy mu to, co widzi na zewnątrz, że jak na przykład się wzniesiemy, widać pięknie horyzont. Dla przedszkolaka to, że Ziemia jest okrągła, to już gdzieś tam jest wiadome, tak? Widział globus, wie, ale nagle dopiero jak jesteśmy w samolocie, to widzimy, że ta Ziemia jest faktycznie okrągła. No dobrze, nie będzie się bał tego, że jesteśmy tak wysoko i zaraz spadniemy? Nie, bo to jest piękne. Pokazujmy, zobacz, a gdzie jest dom babci, popatrz, jak lecimy nad Warszawą, jaki to jest kawałek Warszawy. A jeżdżąc wcześniej po mieście, nawet możemy powiedzieć, że jak będziemy lecieć, to będzie widać coś, tak? Wisłę czy coś innego. Może wręcz sobie sprawdźmy wcześniej, którędy leci samolot, żeby wiedzieć, nad jakimi miastami lecimy, opowiadać o tym dziecku. Ważne, żeby w samolocie działo się coś interesującego. Tak? To jest też ważne, żeby samolot kojarzył się z przygodą, z fajnym wydarzeniem, z tym, że się dzieje tak, jak należy. No dobrze, a jeżeli rodzice mają absolutny lęk przed lataniem, to chyba nie jest dobry plan, żeby lecieć samolotem pierwszy raz z dzieckiem. Absolutnie może wtedy nie. Babcia albo wujek. Absolutnie nie. Jeżeli mamy jakikolwiek lęk, taki, który nas paraliżuje, a mamy małe dziecko, to naprawdę warto pójść do psychoterapeuty i z tym lękiem sobie poradzić. Przynajmniej umieć nim zarządzić. W taki sposób, żeby nie pokazywać dziecku tego lęku i żeby go zwyczajnie nie uczyć tego lęku. Więc jeżeli sami mamy lęk przed lataniem, to nie. To trzeba skorzystać z fachowej pomocy i pójść na odpowiedni kurs właśnie dla osób, które boją się latać. Ja czasami prowadzę takie zajęcia i wiem, że takie dwudniowe zajęcia, które kończą się specjalnym lotem samolotem, pod specjalną opieką, naprawdę są efektywne. Można sobie z tym poradzić? Można. Znaczy ja się nie boję, ale... Można. Czasami potrzebne są powtórzone zajęcia, ale ja z przyjemnością dostaję od moich kursantów zdjęcia na przykład skrzydła samolotu, który leci gdzieś daleko. Aha. I to jest przyjemne bardzo, takie dla mnie. Natomiast na pewno rodzic powinien zrobić porządek sam ze sobą najpierw, bezwzględnie. W ogóle nie ma innej... I to w każdym obszarze tak naprawdę, jeżeli chodzi o rodzicielstwo. Bycie rodzicem jest wymagające, tak? Oczywiście można kiedyś tam dziecku opowiedzieć, że ja kiedyś nie umiałem latać, bałem się trochę latać, ale teraz już się nie boję, bo zrozumiałem, dlaczego samolot lata. Mhm. Warto też wiedzieć mniej więcej, dlaczego samolot lata, bo może się dziecko zapytać, dlaczego duży, ciężki samolot może się unosić w powietrzu, a my nie. Mhm. Czy jest coś, o czym powinniśmy powiedzieć dziecku? Myślę sobie o turbulencjach, żeby nie było zaskoczone, albo to takie przeciążenie, wpychanie w fotel przy starcie. Oczywiście, że tak. Mhm. Im dziecko będzie więcej wiedziało, tym mniej się pojawi niepokoju. Mhm. Jeżeli mówimy o przedszkolaku, na przykład o sześciolatku, to już się możemy odnieść do wielu rzeczy, do filmów. Może warto obejrzeć sobie film, mhm. gdzie mamy do czynienia, nie wiem, z pilotami, z lotem w kosmos i widać, jak tam przeciążenia działają na kosmonautów czy lotników. O tych turbulencjach to można też wytłumaczyć, dlaczego to się dzieje, że tam jest pan pilot, ba, nawet jest dwóch tych pilotów i oni nad tym panują, że tak się zdarza. Że to jest tak, jakby się jechało samochodem po wybojach. Po wertekach na przykład, tak? Mhm. Tym bardziej, że kapitan zawsze uprzedza pasażerów, że mogą się wydarzyć turbulencje. Jeżeli to jest dłuższy lot, gdzieś jest jakaś strefa, w której będzie się działo gorzej, kapitan o tym mówi, więc spokojnie. Wtedy mówimy, zamykamy stolik, żebyś się nie uderzył, czy nie uderzyła w głowę. Masz zapięte pasy, jesteś bezpieczny. I będzie już. Śmiesznie. Będzie śmiesznie. Będziesz poskakiwał jak w Wesołym Miasteczku na rollercoasterze. No dobrze, no to taka ja życzę Państwu takich wspaniałych podróży w cudowne, piękne miejsca samolotem. Tak. A za poradę i rozmowę bardzo dziękuję. Dorota Minta, psycholożka, psychoterapeutka, była gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję bardzo, dobrej nocy. They killed your mind. Obiecany na wstępie audycji i obiecana rozmowa, taka ratunkowa trochę rozmowa, mam wrażenie, dla nas wszystkich rodziców właśnie teraz przed nami. W studiu ze mną dr Ewa Jarczewska-Gertz, psycholog ze SWPS. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa. Jak Pani minęły wakacje, bo chyba już możemy o nich mówić powoli w czasie przeszłym, prawda? Zdecydowanie. No, moje wakacje były bardzo miłe, przyjemne. Ja mam już dzieci w wieku szkolnym, więc jeździły na obozy, kolonie, spędziły też sporo czasu u dziadka. Więc powiem szczerze, wymarzony, że najlepszy urlop jest właśnie taki, kiedy dzieciaki wyjeżdżają i można po prostu w spokoju chwilę pobyć i się za nimi stęsknić. No to wszyscy rodzice o tym wiedzą. Myślę, że dzieci też, ta tęsknota za rodzicami wychodzi im w pewnym wieku na dobre. No dobrze, czyli ten ostatni tydzień wakacji to już taka rozgrzewka przed początkiem roku szkolnego? Tak, już przygotowanie, zaplanowanie pewnych rzeczy, żeby no nie wpaść w taką sytuację, kiedy nie wiem co robić, mówić, jest popłoch i po prostu nagle trzeba się organizować, więc ja lubię trochę wcześniej sobie pewne sprawy przygotować. Więc jak najbardziej już gdzieś te myśli krążą wokół 3 września tak naprawdę, czyli pójścia do szkoły. Przejdziemy do tych przygotowań jeszcze w trakcie naszej rozmowy za chwilę, ale ja bym chciała zacząć od tych pierwszaków, od tych, dla których szkoła, koledzy, rytm dnia, rytm pracy już tak naprawdę, to jest totalnie nowa sytuacja. To jest coś, z czym one do tej pory, no może trochę w zerówce, ale jednak się jeszcze nie zetknęły. Rozmowę o tych pierwszakach chciałam zacząć od tego, żeby pomóc nam rodzicom wczuć się w to, z czym dziecko może się zmagać. A może nie, to pewnie też zależy od egzemplarza, który mamy w domu. Mam już za sobą 2 takie epizody. Doświadczona mama, bardzo się cieszę. Tak. I powiem szczerze, że zależy to od wielu czynników. To znaczy, ja myślę, że nie warto się nastawiać, że to jest jakiś koniec świata, że to będzie jakaś rewolucja, że to naprawdę bo to jest zmiana. Znaczy, zacznijmy od tego, że rzeczywiście jest to zmiana. Natomiast ta pierwsza klasa na szczęście jest takim momentem, w którym przynajmniej w większości szkół, jak obserwuję i dowiaduję się od rodziców, nie jest aż tak dramatycznie. To znaczy, to nie ma jeszcze ocen. Na przykład w wielu szkołach w ogóle oceny zaczynają się od 4 klasy. Tak przynajmniej jest na przykład w mojej szkole, do której moje dzieci chodzą. Więc w ogóle nie było kłopotu jakby z kwestią dotyczącą ocen. Znaczy, dzieci są informowane o tym, jakie robią postępy, ale nie ma jeszcze tej takiej bardzo silnej rywalizacji. Ja myślę, że w ogóle to bardzo dobrze, że idziemy do szkoły. To ja podkreślę jeszcze to, że powiedziała pani w liczbie mnogiej, bo to nie tylko dziecko, rodzice również. My wszyscy 1 września idziemy do szkoły. Tak, dokładnie. I z jednej strony to, że my towarzyszymy dzieciom, na przykład przy odrabianiu lekcji, jest, powiedziałabym, absolutnie konieczne na początku tej drogi edukacyjnej. O tyle w dalszym okresie to się, po pierwsze, staje bardzo uciążliwe dla rodziców, a po drugie, w pewnym momencie musimy już to dziecko pozostawić troszeczkę samo sobie. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. Mój syn teraz idzie do 5 klasy, 4 klasa była wyjątkowo trudna, ale jednak próbowałam szukać tego kompromisu między tym, że towarzyszę mu w zadaniach domowych, a tym, że jednak jakąś samodzielność mu daję. Córka natomiast sprawdza pani, czy lekcje są odrobione? Absolutnie sprawdzam i kontrola musi być. Natomiast do pewnego momentu oczywiście, tak? Myślę, że jeszcze ten początek szkoły podstawowej to raczej wyjdzie dziecku na dobre, niż je skrzywdzimy. No dobrze, a konsekwencje? Ja będę tak przerywać, bo to jest ogrom tematów. Z tym oczywiście wiąże się temat nadopiekuńczości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale też spotkałam się z takimi opiniami, że no oczywiście to nie dotyczy dzieci w klasach 1-3, ale że może warto zostawić dziecko, żeby poczuło naturalne konsekwencje tego, że nie odrobiło pracy domowej. Ostatnio miałam przyjemność czytać badania, wyniki badań szwedzkich, które pokazały, że faktycznie dzieci, które może nie od samego początku, ale właśnie po paru latach jakby tę odpowiedzialność mają w 100%, czyli rodzice nie uczestniczą w odrabianiu prac domowych, że w dalszym etapie edukacji świetnie sobie radzą, to znaczy lepiej niż którym tam rodzice ciągle towarzyszą i w 100% kontrolują, co oni robią. Czyli ale trenują oprócz naukowych swoich postępów, to jeszcze trenują rozkład dnia, trenują odpowiedzialność, różne to się nazywa inne. Samokontrola. One trenują samokontrolę. I w ogóle samokontrola jest absolutnie koniecznym czynnikiem do tego, żeby w ogóle pójść do szkoły. To jest pierwsza rzecz. Dlatego wiele testów, które mierzą gotowość szkolną, to bazują nie tylko na jakiejś tam dojrzałości emocjonalnej, nie tylko na właśnie rozwoju intelektualnym, ale przede wszystkim powinny bazować na samokontroli, czyli zdolności dziecka do tego, żeby sprawować pieczę nad samym sobą. Oczywiście ta piecza jest w minimalnym stopniu w pierwszej klasie, natomiast już w tym momencie dziecko powinno te umiejętności wykształcać. I pamiętam debatę, która toczyła się, czy 6 lat, czy 7, jaki to jest odpowiedni wiek do tego, żeby dziecko poszło do szkoły. Nie będziemy o tym oczywiście rozmawiać dzisiaj, natomiast ja powiem tylko, że ten okres przełomu 6 i 7 roku życia to jest właśnie moment, w którym dziecko powinno tę samokontrolę jak najbardziej ćwiczyć. I ona już zaczyna się ujawniać. To jest świetny najlepszy moment. To jest najlepszy moment, dokładnie. I wtedy warto już, żeby dziecko miało też jakąś odpowiedzialność. Dlatego pójście do szkoły, z jednej strony oczywiście boimy się tego, jest dla nas trudne, są obowiązki, ale przecież te obowiązki kształtują w naszych dzieciach właśnie umiejętność sprawowania kontroli nad sobą i w przyszłości będą się przekładać, jak pokazują badania na przykład Waltera Michela, które prowadzi już od 50 lat w Stanach Zjednoczonych, że one się potem przekładają na sukces w życiu dorosłym. No dobrze, odbiegłyśmy. Dygresja praca domowa, samokontrola, ale niezwykle ważna dygresja. Wróćmy do tego, co nasze dziecko czuje. Na pewno jest zagubione. Na pewno jest zagubione, bo to jest nowa sytuacja. Zresztą każdy etap w rozwoju człowieka, w którym coś się kończy i coś się zaczyna, jest w szczególny sposób emocjonujący. To właśnie nowość wzbudza, wiemy w obszarze psychologii emocji, że najwięcej emocji wzbudza właśnie nowość, czyli pewna zmiana, tranzycja, przejście z jednego stanu do innego. Zresztą tak, jak posyłamy dziecko do przedszkola, wiele mam przeżywa to bardzo i ostatnio przeczytałam właśnie, jak koleżanka opisywała swoje uczucia, zostawiając pierwszy raz syna pod przedszkolem. Myślę, że większość rodziców doświadcza takich emocji, czyli najpierw jest to pójście do przedszkola, rozstanie, potem jest pójście do szkoły i znowu jest zmiana istotna, bo jednak ten środek ciężkości z zabawy przechyla się trochę jednak na obowiązki. Konieczność uczenia się, wysiłku intelektualnego, więc bez wątpienia jest to usiedzenia w ławce. Z tym usiedzeniem to w ogóle ciekawe, bo wielu dorosłych, których znam, nie potrafi tego zrobić, a my tego oczekujemy od dzieci. W każdym razie oczywiście musimy w nich kształtować to, żeby potrafiły się skupić. Skupienie jednak jest taką zmienną psychologiczną, która jest niezwykle ważna. I to też trzeba trenować, tak? Absolutnie, to trzeba trenować i to właśnie trening powoduje, że coraz lepiej umiemy to robić. Więc w tym przypadku faktycznie trening czyni mistrza. Więc potem jest pójście do szkoły. Potem myślę, że takim momentem przełomowym, już biorąc też pod uwagę moje własne doświadczenie, jest ta czwarta klasa, kiedy przychodzą oceny i nowe przedmioty. I dziecku jest trudno się odnaleźć. I tu wychodzą faktycznie różnice między dziećmi, które poszły do szkoły w wieku 6 i 7 lat. Tym starszym troszeczkę lepiej. W czwartej klasie jest łatwiej. I później jest moment, w tej chwili w ogóle trudny moment dla wielu młodych osób, które jednak czekały na to, że pójdą do gimnazjum. W zeszłym roku był taki spory kłopot z nimi, bo oni nie mieli motywacji do tego, żeby się uczyć w siódmej klasie, bo oni oczekiwali, że już właśnie zmiana nastąpi w tym kierunku, że pójdą do bardziej dorosłej szkoły i nagle się okazuje, że oni zostają w szkole podstawowej, więc to też był taki czynnik, który powodował, że w tej siódmej klasie było trudno, czyli znowu zmiana, no i potem pójście do liceum, tak, potem studia, a przecież pójście do pracy też jest dla nas potem do pierwszej pracy, szczególnie niezwykłym przeżyciem, ale zmiany, także zatrudnienia, wzbudzają wiele emocji. No dobrze, różnice indywidualne między dziećmi, pewnie w tym podejściu do zmiany, są jak najbardziej widoczne. Ogromne, tak. I tutaj właśnie nawet nie wiek, tylko różnice indywidualne odgrywają bardzo istotną rolę, ponieważ są dzieci 5-6-letnie, które mają, powiedziałabym, dość silny układ nerwowy, temperament, są na przykład niskoreaktywne, czyli nie są bardzo pobudliwe. Dla nich zmiany to frajda i coś fajnego, że się dzieje, a nie koszt psychologiczny. I są dzieci, dla których nowości, nowe bodźce, stymulacja, nadmiar stymulacji to ogromny koszt, który ponoszą ze względu na swoją konstrukcję, po prostu mówiąc już wprost. I im jest zdecydowanie trudniej. Czy to na przykład może objawiać się tym, że nasze dziecko będzie bardziej fizycznie zmęczone? Tak, absolutnie. Będzie i fizycznie, i psychicznie. Zresztą ja obserwuję dynamikę zmian w zachowaniu dzieci od początku roku szkolnego do zakończenia. To znaczy faktycznie to fluktuuje bardzo. Na początku jest ta energia, po wakacjach dzieciaki są w ogóle podrośnięte, tak jakby napojone słońcem, wodą, energią i mają motywację do tego, żeby właśnie mieć ładne, czyste zeszyty i uczyć się i tak dalej. Ale im bardziej zbliża się zima, tym tej energii jest po prostu coraz mniej. Więc więc faktycznie w okolicy przełomu roku obserwuję, że dzieci są zmęczone, przemęczone, gorzej się zachowują wtedy, dlatego że jest to rozdrażnienie. Dzieci zresztą, my dorośli często nie wiemy, że zmęczenie jest źródłem na przykład naszych frustracji, że krzyczymy na partnera, na dzieci, a dzieci zmęczone też jakby tym bardziej przestają kontrolować swoje zachowanie i to bardzo wychodzi właśnie zimą. Ale to zmęczenie to jedno, ale jak przypomnimy sobie, jak nasze dziecko źle na przykład reagowało na głód, tak? I wiemy doskonale, że taki czterolatek jest nieznośny, jak jest głodny i on może nie do końca powiedzieć, chce mi się jeść, tylko absolutnie być po prostu nie do opanowania. No właśnie. Ja jeszcze będę wracać do tego, co nasze dzieci czują. A może są też podekscytowane, bardzo chcą, są ciekawe? Zazwyczaj tak. I tu znowu te różnice indywidualne, bo są osoby bardzo otwarte na nowe doświadczenia i dla nich to jest po prostu coś wspaniałego, że nowe środowisko, nowi koledzy, nowe koleżanki, nauczyciele, wystrój klasy i tak dalej. To wszystko będzie dla nich stanowiło właśnie źródło zaspokajania swojej ciekawości. Ale są dzieci, które mają, powiedzmy, są bardziej wycofane i jakby ich otwartość na nowe doświadczenie jest dużo, dużo mniejsza. No i tu oczywiście znowu ten koszt psychologiczny pójścia do szkoły, stres, zmiany. Tak będzie ogromny stres, który wielu rodziców właśnie relacjonuje, że pojawiają się dziwne zachowania, że wcześniej ich nie było, że dziecko gorzej śpi, gorzej funkcjonuje na przykład w grupie rówieśniczej. Zresztą właśnie pójście do szkoły to jest też ten moment. Jednak w przedszkolu dzieciaki jakoś tak bardziej współpracują ze sobą. Przychodzi moment szkoły i zaczyna się rywalizacja, prawda? No bo ona już umie czytać, a jeszcze nie. Tak, albo ona płynnie czyta, a jeszcze nie, albo on się umie podpisać, a ja jeszcze nie. Więc pojawia się też ten silny taki element rywalizacji i to jest, i w ogóle jakby rozwojowo to jest potrzebne, tak? Jeżeli będziemy towarzyszyć dziecku, właśnie będziemy je wspierać, także wiele zależy od nauczyciela, jeżeli będzie po pierwsze świadomy różnic indywidualnych, jeżeli będzie choć trochę chciał zindywidualizować swoje podejście do uczniów, oczywiście to jest trudne przy 30-osobowej klasie, ale jednak mimo wszystko można to zrobić i ponieważ prowadzę mnóstwo projektów z nauczycielami, dla nauczycieli warsztatów różnych, wiem, że to się udaje po prostu, jeżeli nauczyciel jest zmotywowany. Więc wychwycenie pewnych różnic w reagowaniu dzieci na nowe sytuacje, właśnie rywalizacje, na przykład rywalizować lubią ekstrawertycy, ale nie wszyscy jesteśmy ekstrawertywni, są dzieci nieco bardziej introwertywne i dla nich rywalizacja osłabia ich motywację, tak? Więc mogłyby osiągnąć więcej, gdyby nie czuły takiej presji na sobie. Więc to indywidualne podejście też do dziecka sprawia, że ten moment wejścia w szkołę na pewno byłby łatwiejszy. W związku z tym warto na wstępie odbyć rozmowę z nauczycielem o tym, żeby trochę opowiedzieć o naszym dziecku? Tak powinno w ogóle być, tak? Absolutnie. To powinien być standard. Oczywiście nauczyciel słuchając takich relacji powinien też jakby wziąć je pod uwagę, ale później też wyrabiać sobie swoją opinię przebywając po prostu z dziećmi w klasie. Natomiast bez wątpienia, wskazanie pewnych na przykład trudności, których dziecko doświadcza, już nie mówiąc o pewnych niepełnosprawnościach, prawda? Wzięcie tego pod uwagę bez wątpienia powoduje, że łatwiej zachodzi ten proces w ogóle asymilacji z dziećmi i ta atmosfera do nauki jest zdecydowanie lepsza. Czyli warto spróbować złapać absolutnie, gdzieś tam absolutnie, nauczyciela. Tak, w ogóle poznać się. Myślę, że warto się poznać, przedstawić, tak? Uśmiechnąć, absolutnie, tak. Zbudować jakąś pozytywną relację z nauczycielem. Że jesteśmy po tej samej stronie? Zdecydowanie. Zresztą wielu nauczycieli bardzo narzeka w tej chwili na to, że stali się w oczach rodziców takimi wrogami. I oczywiście trzeba przyznać, że bez wątpienia wielokrotnie jest to uzasadnione, ale jeżeli sobie założymy taki stereotyp, to niestety możemy popłynąć w kierunku tak zwanego samospełniającego się proroctwa, czyli założymy sobie, że nauczyciel jest wrogiem, pewnie będzie źle postępował z naszym dzieckiem, nie będzie go doceniać itd., itd. No i jeżeli faktycznie tak się nastawimy, to atmosfera, którą wykształcimy w relacji między nami i nauczycielem, już nie daj Boże w domu mówiąc przy dziecku, ono je przeniesie do szkoły, może zaowocować tym, że faktycznie nauczyciel się uweźmie. No to nasze dziecko i cierpieć, mówiąc kolokwialnie, tak, będzie najbardziej na tym ono. Jak oswoić dziecko z tą sytuacją? Jakieś porady praktyczne, nie wiem, opowiedzieć o tym, jak będzie wyglądał dzień w szkole, a może zaprowadzić, pokazać szkołę. Ale w ogóle mnóstwo szkół organizuje taki dzień adaptacji i warto z tego skorzystać, tak? Więc właśnie po pierwsze, to co budzi ogromne emocje, to nowy budynek. Zazwyczaj przedszkole, oczywiście przedszkola są różne, ale jednak gabarytowo często są trochę mniejsze niż szkoły, prawda? Choćby biorąc pod uwagę, że w szkołach są na przykład sale gimnastyczne, więc jakby same gabaryty budynku powodują, że on wygląda poważniej, bardziej monumentalnie, więc to już może dziecko przerażać. Ja pamiętam sama, jak byłam dzieckiem, patrzyłam, mijając, chodząc do szkoły, mijałam budynki Politechniki, wydawały mi się tak ogromne, tak? Bałabym się tam wejść sama, więc same drzwi były ogromne, więc ja myślę, że absolutnie warto dziecko zabrać do miejsca, w którym ma codziennie przebywać i spróbować oswoić z tą nową przestrzenią. Pokazać właśnie, jak wyglądają klasy. I mówię, no to się też nawet często dzieje. Wiem, że wiele szkół, przynajmniej tutaj w Warszawie, organizuje tego typu dni adaptacyjne. Bez wątpienia warto opowiedzieć, tak, na czym w ogóle polega chodzenie do szkoły. Ja pamiętam, że jak mój syn szedł do szkoły 5 lat temu, to chodził wcześniej na takie zajęcia bardzo fajne do poradni psychologiczno-pedagogicznej, droga do szkoły. I właśnie tam w poradni były zajęcia, które dotyczyły tego, co się będzie dziać w szkole, jak się z tym oswoić, jak się do tego przygotować. Ale nawet jeżeli nie poślemy dziecka na takie zajęcia, to warto omówić z nim, jak to będzie mniej więcej wyglądać, na czym to polega, jakie są oczekiwania szkoły względem uczniów i jakie powinny być oczekiwania ucznia względem szkoły, co mu daje w ogóle szkoła. No właśnie, jakie powinny być oczekiwania? No absolutnie, po co ja idę do tej szkoły, mamo, tato? Absolutnie chęć zdobycia wiedzy. Dowiesz się wiele ciekawych rzeczy. Będziesz po prostu rozwijał swoją wiedzę, swoją ciekawość. Ja myślę, że my za mało cały czas, ja często to powtarzam na różnych konferencjach, szczególnie edukacyjnych, że my cały czas za mało podkreślamy wartościowość samej nauki, tak? Skupiamy się na ocenach, skupiamy się na wynikach. Ranking szkół to po prostu wyniki w różnych tam konkursach. Mhm. Ja nie mówię, że to jest do końca nietrafne, tak? Oczywiście wiadomo, że jeżeli młodzież osiąga sukces jakiś tam wymierny, to musi dużo wiedzieć, ale nie to powinno być celem tej edukacji, tylko celem powinno być gromadzenie wiedzy i doświadczenia. W ogóle w polskiej szkole niestety muszę przyznać, że cały czas też jako praktyk, mówię, prowadzący zajęcia z nauczycielami, muszę przyznać, że bardzo mały nacisk kładzie się na kształtowanie najważniejszych umiejętności w życiu człowieka, czyli umiejętności psychologicznych, społecznych, dotyczących pracy w grupie, komunikacji, efektywnej komunikacji, rozwiązywania problemów, trudności, konfliktów, radzenia sobie ze stresem, z trudnymi sytuacjami. Tak, to wszystko jest traktowane gdzieś tam pomimo i pomiędzy, że tak, to jest tak przy tak. okazji. Znaczy, dzieci wiedzą na przykład na etapie trzeciej, czwartej klasy, że warto umyć ręce przed zjedzeniem lodów, prawda? Albo zęby po zjedzeniu czegoś słodkiego, lodów na przykład, ale nie wiedzą, jak dbać o higienę psychiczną. Tak, więc myślę, że wciąż za mało mówi się, a niestety problem dotyczący no, pewnych patologii psychologicznych wśród dzieci i młodzieży jest coraz bardziej powszechny. Jest ogromny i myślę, że my, żeby porozmawiać o tym, spotkamy się jeszcze, jeżeli mogę się uśmiechnąć do pani w tym momencie, ale chciałabym jeszcze wrócić do tej rozmowy nas, rodziców, z dziećmi i opowieści o szkole. Nie straszyć chyba, co? Nie mówić, w szkole absolutnie. To będziesz musiał siedzieć w tej ławce i nie będzie ci wolno nic powiedzieć, bo pani może tam pogrozić palcem. Myślę, że warto inaczej to powiedzieć, to znaczy przygotować dziecko na to, że będzie musiało trochę zapanować nad swoim ciałem. Zresztą powiem szczerze, że to jest bardzo przydatna umiejętność, także w późniejszym okresie życia. Natomiast ja bym bardziej mówiła w kierunku tego, że będą mówione ciekawe rzeczy na lekcji i spróbuj zapamiętać jak najwięcej, a potem mi opowiesz. Tak, myślę, że w ogóle wspaniałe, jak odbieramy dzieci ze szkoły, po pierwsze nie męczyć, nie zalewać ich pytaniami. Ja już to przećwiczyłam i wiem, że to jest po prostu bez sensu, jak było w szkole, więc one się później same często otwierają, potrzebują takiej chwili tuż po wyjściu ze szkoły, żeby odreagować. To ja też, muszę tu wtrącić jedną rzecz, to z kolei z mojego przedszkola, bardzo cenna uwaga jednej z cioć. Powiedziała mi, że dziecko, które wraca z przedszkola, niekoniecznie ma ochotę rodzicom opowiadać, co w tym przedszkolu było, dlatego że teraz chce być tu, nie tam. Teraz chce być z tobą, mamo, z tobą, tato i tym się zajmować, tym moja głowa ma się zajmować. Podpisuje się pod tym bardzo, aczkolwiek my tak kompulsywnie często zadajemy te pytania, bo chcemy okazać troskę i zainteresowanie. Myślimy sobie, a mój ojciec mnie nie pytał o to, jak tam w szkole, prawda? Pytał mnie, a co dostałaś na przykład? Więc chcemy być lepszym rodzicem i wypytujemy, drążymy, a jaka koleżanka i to... I dziecko naprawdę może być tymi pytaniami zmęczone. Obserwuję, że dzieci często w momencie, kiedy damy im ten luz, to one spontanicznie powiedzą, zaczną na przykład wieczorem opowiadać, tak, co się wydarzyło. Ale jeszcze wracając... Albo rzucą jakiś komentarz, który łatwo podchwycić. One nam rzucają takie, takie wędeczki. Tak, dokładnie. Warto, tak jak pani zauważyła, podchwycić i pociągnąć dany temat. Ja jeszcze jakby podsumowując, jak komunikować się z tym dzieckiem, jak ono już wyjdzie ze szkoły, myślę, że świetnym pytaniem jest zamiast właśnie, co dostałaś ze sprawdzianu i tak dalej, czego się nauczyłaś? Tak? Czego się dowiedziałaś? Co dzisiaj fajnego było w szkole? Czy dowiedziałaś się czegoś o świecie? Tak? Czego się dowiedziałaś o świecie? Myślę, że to jest zdecydowanie lepiej niż pytać, jakie dziecko dostało oceny. Ale rzeczywiście, ja poczułam to w tej chwili, to cudownie zmienia perspektywę, bo to jest tak, że tam warto chodzić i tam naprawdę można się czegoś ciekawego dowiedzieć. A to też nasze dziecko nastraja na to, w jaki sposób mają się zachowywać na lekcji, tak. Że jednak słuchać, że jednak absolutnie. Chłonąć. I ciągnąc jakby ten wątek, też przestrzegam przed karaniem i nagradzaniem za osiągnięcia szkolne. Po prostu jak słyszę, że dziecko dostanie PlayStation z okazji czerwonego paska, no nie jest to dobry sposób motywowania dzieci do nauki. Dlaczego? Dlatego, że wtedy dzieci tłumaczą sobie, że się uczą, bo mają dostać nagrodę. Nie dlatego, że ta wiedza jest wartościowa i może im się do czegoś przydać i ona może ich rozwinąć, ona może spowodować, że ich życie będzie ciekawsze, że się odnajdą w trudnej sytuacji, będą potrafili znaleźć rozwiązanie w problemie. Nie dlatego, tylko dlatego, że dostaną plejaka. Więc oczywiście dzieciaki zasługują na to, żeby mieć nagrody, ale jakby nie kojarzmy ich bezpośrednio z wynikami w nauce. Z tego względu, że mówię, nie będą się uczyć tak naprawdę dla wiedzy, więc ona wyfrunie bardzo szybko, jak tylko przyjdzie ocena. Natomiast jakby skupiajmy ich uwagę na tym, że nauka sama w sobie jest wartością. Wiedza jest cudowna. Ja w ogóle jestem zdania, że nie ma wiedzy zbędnej. Pierwszoklasistów już zostawmy i rodziców pierwszoklasistów, no bo przed nami ta cała rzesza dzieciaków, które, jak wspominam swoje dzieciństwo, stęskniły się chyba za szkołą, bo ja pamiętam te ostatnie dni wakacji, ja naprawdę nie mogłam się doczekać, żeby pójść do szkoły, nie mogłam się doczekać co oczywiste spotkania z koleżankami, nie mogłam się doczekać tego, że wreszcie będę mogła coś w tych pięknych, nowych zeszytach, jeszcze takich czyściutkich coś napisać, nie mogłam się doczekać używania czasem, no bo przecież nie co roku nowego piórnika, ale też nie mogłam się doczekać na przykład niektórych przedmiotów. Nie mogłam się doczekać biologii, nie mogłam się doczekać chemii, która mnie rozczarowała totalnie, no bo tak przecież też się zdarza. No ale na przykład fizykę uwielbiałam. Czyli zazwyczaj jest tak, że dzieci już nie mogą się doczekać tego powrotu. Ale ja myślę, że to jest w ogóle świetny wątek, który pani poruszyła, dlatego że dotyczy on motywacji wewnętrznej dzieci do nauki. My zakładamy, że one są biedactwa zmuszane do tej szkoły, że męczy się ich głowę. Nie ma nic cudowniejszego dla głowy jak wiedza i zmęczenie intelektualne, naprawdę. Znaczy głowa nieużywana umiera, tak jak ciała. Ćwiczenia absolutnie dla mięśnia takiego powiedzmy ramienia czy uda. Więc dokładnie jest tak, że większość dzieci jak zbliża się właśnie ten moment powrotu do szkoły, jest podekscytowana, że znowu idzie nowe, że idzie jakby nowy rozdział na świeżo. Jeżeli w zeszłym roku coś mi nie wyszło, to ja znowu mam szansę na to, żeby to było lepiej. Pamiętam doskonale. Ja pamiętam, jak obiecywałam sobie zawsze, że będę pięknie podkreślać tematy lekcji pięknymi kredkami i we wrześniu rzeczywiście mi się to udawało, na wrześniu to się kończyło i później znowu były bazgroły. I znowu przechodzimy do tego, że ta motywacja, która jest ogromna przy powrocie, coś się z nią dzieje, ten wrzesień, październik i nagle spada. Co się dzieje? Dzieje się wiele rzeczy się dzieje. Po pierwsze, jest to dość naturalne, ze względu na to, że mamy pewne energetyczne zasoby, które są wyczerpywalne. To znaczy, one są też, optymistycznie powiem, odnawialne. Mhm. Jeżeli przyglądamy się temu, jak dziecko funkcjonuje na co dzień, to znaczy dbamy o to, żeby ono nie tylko zużywało te zasoby, co jest konieczne i pożyteczne, ale także odbudowywało swoje zasoby energetyczne. Czyli ruch na świeżym powietrzu, odpoczynek, czas wolny. Czas wolny, tak. I to, ale to, na co pani zwróciła uwagę, przebywanie na świeżym powietrzu. Trochę się psuje pogoda. My już uważamy, że siedzimy w domu, zamykamy się, żeby się nie przeziębić i tak dalej. Nie ma złej pogody, są złe ubrania. Ja jestem takiego zdania. Aczkolwiek oczywiście jest tak, że możemy się przeziębić, jak jest chłodno, wieje. Natomiast odpowiednia odzież powinna temu zapobiec. Tak? To nie musi być 5 godzin spędzonych na świeżym powietrzu, ale choćby półgodzinny spacer. Tak? Po szkole, przejdźmy się po parku, obserwujmy przyrodę. Mhm. Myślę, że to jest bardzo fajny moment na to, żeby właśnie i dziecko się zrelaksowało, trochę zrzuciło z siebie tego stresu szkolnego, żebyśmy spędzili razem ten czas. Ja myślę, że to, co niestety polską szkołę, przepraszam za użycie kolokwialnego słowa, dobija, to są zadania domowe. No tak, o pracach domowych w godzinie wychowawczej było wielokrotnie. Mhm. Właśnie. I ja myślę, że tego jest po prostu za dużo. Mhm. No akurat nauczycielka, która uczyła moje dzieci, bo tak się złożyło, że i syn najpierw chodził przez 3 lata do niej, w tej chwili córka, ona ma bardzo racjonalne podejście do zadań domowych. To nie to, że ich nie ma, ale są, powiedziałabym, jest pewna reglamentacja zastosowana, więc naprawdę dzieciaki nie chodziły przemęczone. Mhm. Natomiast obserwuję, że już na etapie 4 klasy tych zadań jest za dużo, zwyczajnie no tak. Za dużo. Każdy nauczyciel ze swojego przedmiotu. No dobrze, czyli prace domowe. Tak, i to jest to, co energetycznie dzieci wysysa, bo tak, najpierw ileś tam godzin w szkole, jeżeli ktokolwiek przyjdzie, choćby kto nie chodzi do szkoły, na 15 minut do szkoły, to wie, jak to jest wypalające doświadczenie. Tak, więc dziecko po wyjściu naprawdę potrzebuje trochę czasu na to, żeby te bodźce, które atakowały je przez ileś tam godzin, żeby spłynęły z niego. A tu okazuje się, że musimy już biec do domu i siadać do biurka i robić zadania domowe. Mhm. Jest po prostu za dużo. One nie spełniają w związku z tym swojej roli. Bo rolą zadań domowych jest ćwiczenie, trenowanie umiejętności, które zostały zdobyte na lekcji. Ja bym powiedziała w ten sposób. Jeżeli lekcje byłyby prowadzone w bardzo świadomy, aktywny i angażujący uczniów sposób, nie na zasadzie wypowiedzi nauczyciela i proszę bardzo do domu ćwiczyć. Zanotujcie wszystko, mhm. Ćwiczcie w domu. Gdyby jednak te formy uczenia były bardziej aktywne, angażujące dzieci, samo przez się one by nie gadały tam z kolegami, tak. Tylko byłyby zainteresowane lekcją, a naprawdę jest mało przedmiotów, obszarów, które są totalnie nieinteresujące, które można przedstawić, które nie dałoby się w interesujący sposób przedstawić. Więc jeżeli zwiększylibyśmy zaangażowanie dzieci podczas lekcji i praktykowanie, ćwiczenie nabytych umiejętności podczas lekcji, na pewno nie musiałyby tyle siedzieć i robić tych zadań w domu, gdzie, mówię, nie spełnia to swojej podstawowej funkcji. Tak? Bo dziecko jest już tak przemęczone, że jak otwiera kolejny zeszyt, to już nie chce mu się w ogóle myśleć o tym, co tam w tym zeszycie jest. I nie chce mu się myśleć w związku z tym o przedmiocie. Motywacja, bo o tym już trochę, ale oczywiście dygresja kolejna, prace domowe, bardzo ważne. Jak pomóc dziecku tego zapału nie stracić, tego wrześniowego zapału nie stracić? Robić coś? To jest bardzo trudne. Z tego względu, że mówię, często szkoła niestety, ja w ogóle kocham nauczycieli, w sensie pracuję z nimi i doceniam bardzo ich pracę. Sama jestem w ogóle nauczycielem akademickim, tak? Więc i ta praca jest mi bardzo bliska. Natomiast od nas bardzo dużo zależy. To znaczy my potrafimy wyłuszczyć z tego młodego człowieka to, co najlepsze, ale potrafimy też wszystko zabrać. Więc wiele zależy od tego, w jaki sposób nauczyciel prowadzi swój przedmiot i wychowuje dzieci i tak jak mówię, ta energia, ile dziecko ma tej energii, jest od tego też w konsekwencji uzależnione. Ale jak pani pyta o źródła tej energii, to są tak, na pewno sport, Dlatego ja bardzo polecam, żeby dzieciaki chodziły na jakieś zajęcia. Dodatkowe sportowe. Na pewno to są jakieś kontakty z rówieśnikami. Tak? Wyjście na dwór. Spędzenie czasu razem. Nawet obejrzenie. Dzieci też potrzebują. Zwróćmy uwagę na to, że my czasem lubimy, mówiąc brzydko, się odmurzyć przy jakimś serialu. Mm-hmm. Obejrzeć coś, co nie wnosi zbyt wiele do naszego życia. Myśląc o tym, kiedy tego potrzebujemy, zazwyczaj jest to moment, kiedy po bardzo wyczerpującym, intensywnym dniu. Dokładnie tak. Więc taka zwykła przyjemność, odpoczynek jest niezwykle ważny do tego, żeby te zasoby energetyczne odbudowywać. I sen. To jest niezwykle ważne. I młodzież w tej chwili za mało zdecydowanie śpi. Mhm. Ja już nie mówię o tych dzieciakach z podstawówki, ale koniec podstawówki, 7-8 klasa, dzieci już zaczynają siedzieć po nocach przy komputerze, z telefonami. Ja sama tego doświadczam, że mój syn lubi sobie wieczorem tam coś poklikać. Natomiast jednak mimo wszystko są pewne rozsądne granice tego i dziecko, w ogóle człowiek potrzebuje około 7-8 godzin snu. Dziecko bez wątpienia tego potrzebuje. Tych 8 godzin regularnego, higienicznego wypoczynku. Dlaczego? Między innymi po to, żeby jego mózg na drugi dzień lepiej funkcjonował. Nauczyciele, szczególnie w gimnazjach, no już ich nie ma, natomiast ja przez wiele lat pracowałam z nauczycielami, którzy uczyli w gimnazjach. To było jedno z ich problemów takich codziennych, że dziecko po prostu śpi na ławce, leci mu głowa, bo całą noc grał albo tam komunikował się nie do końca zawsze czatował. Dlatego, że lekcja jest nudna, tylko że po prostu jest fizycznie niewyspany. Dokładnie. Fizycznie i jeszcze jedna rzecz to jest dieta. To jest dieta, czyli jakby wiem, że nie da się wyeliminować, praktycznie się nie da wyeliminować, nie wiem, słodyczy, junk foodu z życia dzieciaków, ale starajmy się jednak myśleć świadomie o tej diecie i wprowadzać takie produkty, które dają energię, a nie ją zabierają. Na przykład słodycze, junk food, to są zabieracze energii. Mhm. One dają na chwilę, ale potem jest gorzej. Bardzo gwałtowny spadek. Natomiast właśnie warzywa, kasze różnego rodzaju, to jest coś, czego dziecko potrzebuje. Po prostu żywność, która dostarcza energii, zawiera dużo chlorofilu, właśnie zielone, jedzmy zielone. To jest coś, co ja zresztą czasem prowadzę takie warsztaty dotyczące wpływu diety na nasze funkcjonowanie w różnych obszarach, ponieważ zajmuję się też trochę psychologią zdrowia i dotarłam do badań, które pokazują, że sałata robi sałatę, to znaczy zwiększenie podaży warzyw i owoców w diecie powodowało w przeciągu 2 lat u osób badanych wzrost zarobków. 2 lata? Tak. Z sałatą, żeby było więcej sałaty. Dobrze, ja to zapamiętam, ale to są dowody namacalne, tak, że jednak tak, to nie jest tak, że dietetycy sobie wymyślili, po prostu. Tak. No dobrze, to wszystko, co pani powiedziała, to są takie rzeczy, o których niby my, rodzice, wiemy i niby my też staramy się, ale bardzo się cieszę, że to zostało zebrane w jednym miejscu. No dobrze, czy w związku z tym wszystkim warto w ostatnim tygodniu wakacji powoli wrócić do tego szkolnego rytmu życia? Nie wiem, zacząć już trochę ukrócić to wieczorne. Śmieje się pani, tak? Ja się nie da śmieję, się. Bo ja bym chętnie to zrobiła, ale przypominam sobie czasy, jak właśnie w ostatnim tygodniu wakacji wróciłam późno do domu i mój tato robił mi wyrzuty, czemu nie czytam pana Tadeusza? Pomyślałam, zwariował. Ale ja myślę, że może tak już nie o 11 ten, tak, w zależności tak, od wieku tak, dziecka, tak, żeby tak, troszeczkę wracać do tej takiej rutyny życia codziennego w trakcie roku szkolnego. Czyli pobudka o 7. Czyli pobudka o 7, właśnie rozsądne pory położenia się spać, czyli ta 10, 11 u starszych dzieci, myślę. Żeby ten organizm trochę przestawić. Trochę przygotować, żeby nie było tego szoku, tak? Bo później jak się spóźniamy, to wszyscy są na siebie źli. Później to owocuje niestety problemami, tak? No bo okazuje się, że tak, ja się spóźniam do pracy, dziecko spóźnia się do szkoły, każdy jest niezadowolony, krzyczy na innych, frustracja, rozdrażnienie, więc myślę, że powoli możemy trochę wracać do tego rytmu. Szkoda, żeby tak zaczynać każdy dzień. Absolutnie. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Bardzo. Licząc na kolejne spotkanie, ja sobie zapisałam te wszystkie tematy, które tu gdzieś tam pomiędzy tylko dotknęłyśmy. Bardzo dziękuję raz jeszcze dr Ewa Jarczewska-Gertz, psycholog z Uniwersytetu SWPS, była naszym gościem. Dziękuję bardzo i państwu też dziękuję za dzisiejszą audycję podsłuchiwaną, mam nadzieję, uważnie. Edyta Kocęba, Kuba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia w godzinie wychowawczej za 2 tygodnie. Freeze to my lips. Please don't touch me.